Autopromocja. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód odrywamy się od bieżących spraw i rozmawiamy o fenomenie Karpat, gór łączących większość państw naszego regionu oraz o historii, o stereotypie polskich panów i ukraińskich chłopów. Czy może jest on aktualny także dziś? Moim gościem jest Maciej Janowski, autor książki Karpaty, opowieść o pewnych górach. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po weekendzie z nami w studiu jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica. Dzień dobry. Taki poranek z taką muzyką, człowiek od razu ma uśmiech na ustach. Lola Young dla tych, którzy nie słuchali nas przed rozmową. Czy wicepremier i czy nowy szef Nowej Lewicy? To czas pokaże. W takich sytuacjach, kiedy są wybory w partii, to pani doskonale wie, obserwując politykę przez lata, wszystko dzieje się na samej sali już plenarnej. Więc 14 grudnia będziemy rozstrzygali, a co się wydarzy, to czas pokaże. Ale pan będzie kandydował? Taki plan jest. A Włodzimierz Czarzasty będzie kandydował? Też nie, nikt nie odpowie na to pytanie dzisiaj. Myślę, że też nad tym się zastanawia. Usiądziemy pewnie na tydzień przed wyborami. Będziemy wiedzieli, gdzie wszyscy jesteśmy, bo dzisiaj jeszcze nikt wszystkiego nie zdradził. No ale to miało być to nowe pokolenie lewicy. Pan Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i ten Czarzasty, który miał zostać marszałkiem i nie kandydować. Dlaczego miałby zmienić zdanie? Ale pani redaktor, czas pokaże, gdzie będziemy. Trudno dzisiaj czas na to... Czas pokaże. To jest program bez uników, a nie czas pokaże. No, ale czas to... pokaże, to mówią reporterzy ale na koniec pani redaktor materiałów. Pyta Gawkowskiego o Czarzastego. To trzeba zaprosić Czarzastego, żeby zapytać, jak będzie. O Gawkowskiego. To będzie łatwiej. Ale powinien kandydować, czy nie? Ale to nie pan ode mnie zależy. No, bo wyobraża pan sobie przez kolejne lata partię w rękach Włodzimierza Czarzastego? Wyobrażam sobie sytuację, w której najmądrzejsze jest to, żeby się nie pokłócić na lewicy, bo partie, które się ostatnio kłóciły w parlamencie albo które miały problemy wewnętrzne, zawsze źle kończyły. Ja mam takie doświadczenia związane też z lewicą, że jak patrzę na to, co było w przeszłości, to myślę sobie, najważniejsze jest, żeby doprowadzić do takiego kongresu, w którym pójdziemy do przodu, a nie będziemy później przez miesiące albo długie lata mieli jakieś wewnętrzne podziały. To jest złe. Dla lewicy na pewno. Ale wybory w grudniu i jeszcze się nie dogadaliście? Co do tego, kto ma przyjąć partię, tak, kto ma największe szanse? Bo trwają zjazdy jeszcze wyborcze, bo te zjazdy wyborcze trwają do przyszłego tygodnia. Jedziemy jeszcze w trasę w przyszłym tygodniu. Jeździmy po Polsce. Te weekendy są świętami też partii w terenie. Kolejne się odbywają. Teraz Zielona Góra, Wrocław, w przyszłym tygodniu jeszcze Lublin. I dopiero po tym, jak się to wszystko zamknie, będą rozmowy. Dlaczego pan chce cenzurować internet? Internet powinien być wolny. I musi być ostoją też tego, że ludzie mają w nim bezpieczeństwo. Prawica mówi tak, 21 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje nadanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień do usuwania treści w internecie. Pierwsze pytanie jest takie, czy tu chodzi o cenzurę, czy chodzi o bezpieczeństwo, a drugie pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze tę nowelizację? W internecie musi być bezpiecznie. I jeżeli ktokolwiek użytkuje sam internet, a robią to od dzieciaka po seniora wszyscy, to wiedzą doskonale, że mamy często do czynienia z nielegalnymi treściami, takimi, które nigdy tam się nie powinny pojawić, plus patostreamy, plus dezinformacja. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że to platforma, czyli portal, sama decyduje, co tam jest. Państwo nie może nic z tym zrobić. Może grzecznie poprosić. Platforma może się zgodzić albo nie. I kiedy pojawiają się jakieś treści, na przykład zdjęć pedofilskich, albo dezinformacji, albo wpływu rosyjskiego, to my prosimy, czasami się udaje, czasami nie, ale nikt nie może wymagać. A ja uważam, że w internecie człowiek, obywatel ma tyle samo prawa, co w życiu realnym. Czyli nie może obrażać, nie może nikogo hejtować, nie może doprowadzać do sytuacji łamania prawa. I tylko o to w tym wszystkim chodzi. Ale Amerykanie, którzy już w ogóle nawet na Facebooku nie robią fact-checkingu, wycofali się ze sprawdzania tego, czy publikowane informacje są prawdziwe. Mówią, że to jest cenzura, że wolność słowa się ogranicza. Tak samo mówi polska prawica. Ale ja mówię, że dzisiaj może każda platforma zdjąć czyjś komunikat i ten obywatel, człowiek nie może za to zapytać. A ta ustawa daje szansę, że będziemy mogli dowiedzieć się od platformy, dlaczego jakiś komunikat, jakąś informację zdejmowała. Wprowadzamy więcej prawa dla obywatela. To jest ustawa, która wbrew narracji prawicy chroni obywatela w internecie, daje mu poczucie bezpieczeństwa, daje mu sąd, do którego może się odwołać, daje mu nadzieję, że platforma sama nie decyduje, że w internecie jest to samo prawo. Ale pozwoli w realnym życiu walczyć z ruską dezinformacją, która ostatnio się nie tylko szerzy internecie. Zapytała pani o drugą część pytania, czyli o pana prezydenta Nawrockiego. To jest ustawa, która ma zabezpieczyć też rodzinę pana prezydenta Nawrockiego. I córka pana prezydenta Nawrockiego, i żona pana prezydenta Nawrockiego, i sam prezydent, o którego się upominałem, jego rodzinę również kilka miesięcy temu. Byli hejtowani w internecie, były różnego rodzaju opisy i jego rodziny, i samego pana prezydenta. I to się nigdy nie powinno zdarzyć. Były groźby pod adresem prezydenta, pod adresem premiera też. I groźby groźbami, ale były też hejt, który dotykał rodziny, córki pana prezydenta. I ja apeluję do pana prezydenta o rozsądek, o zdrowy rozsądek. Jeżeli prezydent chce internetu wolnego, na czym mi też zależy, ale jednocześnie bezpiecznego, dającego szansę, że walczymy nielegalnymi treściami, z patostreamami, z dezinformacją, że staje się obywatel podmiotem, a nie przedmiotem wielkiej gry platform, to panie prezydencie, niech pan podpisze tę ustawę. Bo łatwo jest opowiadać nieprawdy, a słyszałem to z ust pana prezydenta, tylko ja też mam wrażenie, że pan prezydent nie przeczytał ustawy. Za czym się coś zawetuje, warto czytać, a nie tylko wetować. Panie premierze, czy to dobrze, że prezydent Karol Nawrocki nie spotka się podczas swojej wizyty na Węgrzech z premierem Viktorem Orbanem? Wczoraj szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz, napisał na X-ie, że prezydent zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. I chodzi między innymi o to, że premier Orban spotkał się z prezydentem Putinem i rozmawiali między innymi o kwestiach energetycznych, co jest jakby wbrew naszym interesom, a po drugie Orban popiera porozumienie pokojowe, które napisali Rosjanie wspólnie z Amerykanami. W Pałacu Prezydenckim zwyciężył rozsądek, że nie ma spotkania z Orbanem. Dziwiłem się przez długie godziny, dni, kiedy ta wizyta już była tak na końcu przygotowań, że to spotkanie ma być zaplanowane z Orbanem. Orban to dzisiaj jest piąta kolumna w Unii Europejskiej. Prowadzi swój kraj i Unię w jakiejś części na manowce, bo chciałby jakiegoś porozumienia z Putinem, który jest zbrodniarzem. Uważa, że Ukraina nic się nie stanie, jak przegra tą wojnę. I żyrowanie spotkaniem prezydenta polskiego, Orbana, jako tego, który de facto ma kontakt i na wschodzie, i na zachodzie, bo tak by wyglądało. Czyli jeździ do Putina, a później do niego prezydent polski przyjeżdża. Nie wiem, jakby było odebrane, ale na pewno by było błędem polskiej polityki zagranicznej. I dobrze, że prezydent się nie spotyka. Panie premierze, ale może prezydent powinien się spotkać i namówić premiera Orbana, żeby przestał blokować zwrot przez Unię pieniędzy dla Polski w związku z naszą pomocą dla Ukrainy. Orban blokuje pieniądze. Wezwie Orbana na dywanik i go odpyta, jak będzie miał jakąś okazję, a nie jeździć do Orbana. Tak jakby Orban lata do Moskwy, a my latamy do Orbana na Węgry, żeby zapytać się, co tam w Moskwie słychać. Znaczy, mi osobiście spotkanie Nawrocki-Orban zgrzytało w zębach tak mocno, że lepiej, że go nie ma, niż miałoby być. A czy prezydent Karol Nawrocki powinien się spotkać z prezydentem Zełenskim? Czy powinien polecieć do Ukrainy? Bo zdaje się, że tutaj konflikt jest taki i dylemat jest taki, czy to ma lecieć nasz prezydent do Ukrainy, czy ukraiński do Warszawy ma przylecieć? Zaczyna trochę mnie smucić to, że w Polsce coraz więcej mówimy o tym, gdzie powinni polski prezydent i prezydent Ukrainy się spotkać, a nie o tym, o czym powinni rozmawiać. Zamiast rozmawiać i włączać się w wsparcie też Ukrainy w szukaniu pokoju, ważnego dla społeczeństwa ukraińskiego, to prezydent robi jakieś dziwne uniki. Nie wiem, czym to jest spowodowane, oprócz tego, że chyba upatrzył w tym szansę na wzrost swoich sondaży w jakiejś grupie, która jest antyukraińska w Polsce i nie chciałby jej stracić, a ona pomogła mu wygrać wybory. Czyli dalej kampania wyborcza, a nie myślenie o polskiej racji stanu. Innego tła do tego, co mówi Nawrocki, nie znajduje. Bo... No ale dzisiaj Wołodymyr Zełenski leci do Paryża, żeby się spotkać z prezydentem Macronem. Dlaczego nie może przylecieć? Ale ja nie słyszałem nigdy wyraźnego też zaproszenia takiego z Pałacu Prezydenckiego od pana prezydenta, które byłoby dla Zełenskiego. Słyszałem różne głosy mówiące, że mógłby tutaj przyjechać, ale to wszystko zaczyna się od prostej rzeczy. Wystarczy wziąć telefon, i porozmawiać. No Duda nie miał z tym problemów. Źle oceniałem Dudę w wielu momentach jego prezydentury. Dzisiaj tęskni pan za Andrzejem Dudą? Nie. Jak pan patrzy na prezydenturę Karola Nawrockiego? Nie tęsknię za złymi politykami na dobrych funkcjach, a Duda nie był dobrym prezydentem, ale jak patrzę na ten fragment jego pracy, czyli wsparcia Ukrainy w budowaniu jakiejś takiej narracji, że trzeba Ukrainę wspierać międzynarodowo, żeby nie upadła, no to to był na pewno dużo mądrzejszy i dużo lepiej się zachowywał geopolitycznie niż prezydent Nawrocki. Prezydent Nawrocki patrzy na to bardziej koniunkturalnie dla siebie, a nie dla Polski. Nie wiem, co jest, bo szanuję też pana Przydacza, nie wiem, co jest w głowach w kancelarii prezydenta, ale jak widzę, że kiedy nie ma dzisiaj strategicznego porozumienia Nawrocki, Zełenski, żeby w ogóle porozmawiać, to dobrze, że Donald Tusk ma dobre kontakty z premierem, z prezydentem Zełenskim, że starają się realizować politykę jasno i wydeklarowanego, ale też okazywanego wsparcia dla Ukrainy, bo jeżeli Ukraina upadnie, to źle dla Polski. Przecież w Pałacu Prezydenckim pan Przydacz i pan Nawrocki to wiedzą. Dlaczego nie chcą się włączyć w to, żeby budować taką polską rację stanu, że wsparcie dla Ukrainy, nie wiem. Prezydent stawia taki warunek między innymi, mówi, że powinna być zgoda na systemowe ekshumacje. Ale są te ekshumacje, przecież odbywają się. To była praca, którą pan minister, premier Sikorski i premier Tusk wykonywali przez miesiące. To wszystko się odbywa. Przecież pan prezydent Nawrocki był szefem IPN-u, wie jak to wszystko wygląda od strony też rozmów i szukanie dziury w całym, zamiast skupić się na budowaniu dobrych relacji po to, żeby Ukraina wiedziała, że tutaj w Polsce ma też jakąś przystań, to my w tych decydujących chwilach gdzieś szukamy wzrokiem kogoś innego. No kogo możemy szukać na Ukrainie? Nie wiadomo, kiedy tam będą wybory, nie wiadomo, co się stanie z pokojem. Mamy udawać, że Ukrainy nie ma i nie ma problemów i nie ma wojny. To tak ci wygląda z perspektywy Pałacu Prezydenckiego. Pan mówi o relacjach, że jest potrzebny zdrowy rozsądek. Czy jest między innymi polsko-ukraińskich, czy jest chociaż szczypta zdrowego rozsądku w relacjach między prezydentem a premierem? Bo ostatnie dni przed weekendem to była eskalacja konfliktu. Prezydent zwrócił już ostatecznie wnioski dotyczące awansów na pierwszy stopień oficerski 136 funkcjonariuszy SKW i ABW, czyli znaczy ich nie podpisze. Nie daje medali też funkcjonariuszom służb. Nie zgodził się na 90 medali, czy około 90 medali dla pracowników MSZ-u, takich stażowych medali za długi staż, długą służbę dyplomatyczną. Bodajże 48 medali zostało przyznanych. O co chodzi? Dlaczego dwa ośrodki władzy nie mogą się dogadać? Słuchałam ostatnio podcastu z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, podcastu Polityczny WF, i Aleksander Kwaśniewski mówił tak. Prezydent w niektórych kwestiach, jeśli chodzi o nominacje sędziowskie, nominacje profesorskie, jest po prostu notariuszem. Czyli i mówił, że czasem jemu też się nie podobały niektóre nominacje, które dostawał na biurko, ale podpisywał je, bo uznawał, że on jest notariuszem. Inni przeglądają kompetencje osób, a prezydent nie powołuje sędziów nowych. Już z tymi medalami dla tych pracowników MSZ-u to... Chyba trochę jest taka małostkowość. No, małostkowość to jest wszędzie. Znaczy, sytuacja wygląda tak. W rządzie jest rozsądek, w kancelarii prezydenta jest szczypta. Czego? Nie wiem, ale na pewno nie mądrości. Bo tam pustka jest, jeśli chodzi o mądrość. Mamy do czynienia z obozem prezydenta, który nie wyszedł z kampanii wyborczej. Chce wszędzie szukać konfliktu, bo uważa, że konflikt mu służy. To znaczy buduje przestrzeń, w której prezydent może powiedzieć, jestem silny. Silny w prezydenckim swoim obozie i silny wśród zwolenników. Problem polega na tym, że prezydent przymyka oczy na polską rację stanu. Tam, gdzie inni prezydenci z różnych obozów, również będąc w kohabitacji rządowej z różnymi rządami, nie robili problemów, tak ten prezydent uważa, że tutaj jest jego miejsce do tego, żeby zaznaczyć swoją obecność. To jest działanie, które rujnuje wewnętrzne polskie bezpieczeństwo i rujnuje też stabilność wewnętrzną Polski. Ale pan mówi, że w rządzie jest rozsądek. Czy w takim razie potrzebne było to, że premier, bo od tego się wziął cały konflikt, jeśli chodzi o te nominacje w służbach, czy medale w służbach, czy odznaczenia, że prezydent, premier nie zgodził się na spotkanie prezydenta z szefami służb specjalnych. Ale nikt nie mówi, że prezydent nie ma prawa rozmawiać z szefami służb, tylko powinien ich zapraszać razem z ich szefostwem, to znaczy z koordynatorem służb specjalnych, czy z premierem, a nie indywidualnie na spotkania do odpytywania. W Polsce mamy ustrój, w którym ktoś rządzi. Rządzi w Polsce premier. To on powołuje szefów służb, to on jest ich zwierzchnikiem, a prezydent w tym przypadku jest reprezentantem Polski na zewnątrz, ma prawo do wiedzy, którą otrzymuje, ale nie ma prawa do tego, żeby rozpoczynać wojnę polsko-polską. A on taką wojnę prowadzi permanentnie od pierwszych dni swojego urzędowania. Już w swoim wystąpieniu w Sejmie nakreślił wektory tej wojny, że będzie pierwszym blokującym. Tylko wydawało się, że będzie blokującym, czyli wetującym ustawy, a on dzisiaj jest wetującym i blokującym wszystko. No, też wetuje, jeśli chodzi o liczbę ustaw, no to tutaj są jakieś rekordy bite. Ja uważam, że pan prezydent Nawrocki to dzisiaj jest prezydent chaosu. Nie odnalazł jeszcze w sobie miejsca do tego, jak ma pełnić swoją prezydenturę, więc szuka, maca i dotyka różnych pól, najczęściej tych negatywnych. Coś zawetować, czegoś nie podpisać, gdzieś się skonfliktować. Niech nasi też słuchacze zauważą, widzowie, gdzie pozytywne są działania pana prezydenta. Gdybyśmy mieli powiedzieć przez ostatnie pół roku, na 4 miesiące, o tym, gdzie prezydent zbudował jakąś takie przekonanie, że chce współpracować, rozmawiać, że coś załatwił, to ja nie widzę takiej pól. Ale bardzo proszę, jest projekt prezydencki obniżenia cen prądu o 1/3. Prezydent obiecał to w kampanii, skierował do parlamentu, a tutaj Włodzimierz Czarzasty, nowy marszałek Sejmu z Lewicy, mówi o wecie marszałkowskim. Pan wie, co to jest weto marszałkowskie i czy to weto marszałkowskie obejmie też ustawę o obniżkach prądu? Cen prądu? Zaraz do weta. Najpierw o tym, co robi pan prezydent. Pani mówi, że prezydent skierował ustawę o energii. Po pierwsze, prezydent obiecał, że to załatwi, nie załatwił. I miało to być 100 dni załatwione. Po drugie, prezydent najpierw zawetował ustawę, która miała dawać tańszą energię. Tak nazywajmy sprawy po imieniu. Doprowadził do tego, że Polacy mają droższy prąd. Ale prezydent tłumaczył to w ten sposób. Tak, ale zrobił to. Ale tłumaczył to w ten sposób, że dopisaliście do ustawy o wiatrakach, o energii wiatrowej, kwestie dotyczące obniżki cen prądu. On jest przeciwnikiem energetyki wiatrowej, więc po prostu nie mógł zawetować części ustawy, więc zawetował całą i wysłał swoją. Prezydent powinien być zwolennikiem dobrego życia Polek i Polaków, a nie swoich zakładnikiem poglądów. Chce im dać w prezencie obniżki cen prądu pod choinkę. No i nie dał. To znaczy jest człowiekiem, który nie potrafi zrealizować swoich obietnic. Ja tak to na to traktuję. I dlatego pan marszałek Czarzasty też mu w jasny sposób powiedział, jeżeli chcesz przychodzić z ustawami, to oblicz, skąd zabieramy pieniądze. Ale prezydent wzywa do tego, żeby już na wczesnym etapie rząd konsultował z nim ustawy, jeśli chce, żeby podpisywał. I marszałek Czarzasty odgryzł się prezydentowi, że też zaprasza do konsultowania prezydenta projektów prezydenckich na wczesnym etapie. No i to by było mądre. Jest tam krzesło, fotel tak wysoko stoi. Pan prezydent powinien wpadać na posiedzenia Sejmu, słuchać. Tylko osobiście, a nie przez doradców. No i będzie wiedział wtedy wszystko, co się dzieje w Sejmie. To ja uważam, że to jest ciekawa i bardzo taka atrakcyjna propozycja dla pana prezydenta. No bo pan prezydent uważa, że będzie pogrywał z rządem i z parlamentem ustawami, które nie są policzone, wyliczone, mówiąc, ja tutaj coś proponuję, wyznajcie finansowanie. I marszałek Czarzasty mu odpowiada, pokaż, skąd mamy zabrać te pieniądze. Wskaż. Bo łatwo jest być recenzentem bez odpowiedzialności. To my mówimy, będziesz ponosił odpowiedzialność za swoje słowa. I to jest realny skutek rządzenia. Chcesz wchodzić w te buty, to pokazuj, skąd zabieramy pieniądze. I myślę, że w obozie pana prezydenta poczuli problemik. Panie premierze, czy pańskie ministerstwo dostosuje formularze cyfrowe do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczy transkrypcji małżeństw jednopłciowych, to znaczy tego, że jeśli jakieś małżeństwo żyje za granicą, w kraju, gdzie można zawrzeć małżeństwo jednopłciowe, przyjeżdża do Polski, tutaj mieszka, to powinno być to przepisane w polskich aktach stanu cywilnego. Tylko jak został opublikowany wyrok TSUE dotyczący małżeństw to zleciłem analizę prawną, jak moglibyśmy ten proces szybko przeprowadzić i co moglibyśmy w tej sprawie jako Ministerstwo Cyfryzacji zrobić. Te wyniki analiz mają być w tym tygodniu, więc czekam na to, jak prawnie można było to przeprowadzić. Wiem, że to nie od Ministerstwa Cyfryzacji dużo zależy, tylko od tego, jak inne ministerstwa też rozporządzenia swoje będą zmieniały. Ale to, co będzie można w Ministerstwie Cyfryzacji, my na pewno zrobimy. Tutaj nikt nie będzie zwlekał. A jak pan ten wyrok rozumie? Bo prawica straszy, że to jest otwieranie drogi do małżeństw homoseksualnych w Polsce, których oni nie chcą. Z kolei prawnicy mówią, że nie można tego tak rozszerzać, że to jest bardzo wąskie orzeczenie dotyczące tylko tych, którzy zawarli związek małżeński, żyją już ze sobą długo. Nie dotyczy to takich małżeństw, takiej turystyki matrymonialnej, ja to tak nazywam, że jest para gejowska w Polsce, wyjeżdża sobie do kraju, gdzie można zawrzeć ślub, biorą ślub, wracają do Polski i chcą przepisać to w USC, Urzędzie Stanu Cywilnego. Ja traktuję to jako godność człowieka. Jeżeli ktoś gdzieś w Europie miał możliwość, ochotę i prawne możliwości wziąć ślub i wziął go, będąc tej samej płci, to dlaczego w Polsce ma nie żyć, skoro Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, że w Polsce powinno to być stosowane. Czyli pan rozszerza ten wyrok na małżeństwa wszystkie, które po prostu też na tą turystykę. Nie rozszerzam. Traktuję to godnościowo bardzo. To znaczy, jeżeli gdzieś w Europie jest prawna możliwość i była, i było i był zawarty związek, to on zawarty w Europie, w państwie, w którym został dokonany, w Polsce powinien być szanowany. A co pan sądzi o tym, co premier Donald Tusk powiedział, że nikt nam nie będzie niczego narzucał i że my tutaj, jeśli chodzi o kwestie, to już nawet nie związków partnerskich, tylko tej ustawie o statusie osoby najbliższej, sami będziemy decydować o kształcie prawa dotyczącego właśnie tych związków nieformalnych, bo TSUE nam nie jest w stanie niczego narzucić. To trochę tak zapachniało panu PiS-em? Który też mówił, że nikt nam nie będzie narzucał tutaj w Polsce, co mamy robić? Premier powiedział o tym, że prowadzimy pracę nad ustawą, która rzeczywiście jest ważna i kończą się nad tą pracę i będą w polskim rządzie, myślę, że na tygodniach ta ustawa znajdzie się i zostanie dalej procedowana. To dobrze, bo ona zapewnia dużo więcej elementów niż tylko wpisanie do rejestru, że jesteś małżeństwem, bo to też, żebyśmy te sprawy wszystkie sobie wyobrażali. No chodzi o to, żeby polskie prawo też dopuszczało wiele różnych możliwości. Od tego, żebyśmy mogli się rozliczać wspólnie, aż po sprawy dotyczące tego, że będziemy wiedzieli o swoim zdrowiu wszystko. A kiedy ten projekt zobaczymy? Nie, no projekt już jest. Pani minister Kotula go pokazywała. Teraz skończą się prace na poziomie Stałego Komitetu Rady Ministrów. On wejdzie na rząd. I tak jak powiedziałem, uważam, to są tygodnie, kiedy będziemy go w rządzie głosowali. Tygodnie? Czyli kiedy będzie gotowy projekt? Kiedy będzie ustawa, która już trafi do prezydenta? To wszystko zależy od parlamentu. Myślę, że tutaj, gdy jak dołożymy tygodnie do kolejnych tygodni w Sejmie, to są kilka miesięcy, ale sprawa jest już rozstrzygnięta, bo i partie, które są skrzydłami w koalicji, się dogadały i jasny jest kierunek, że wszyscy chcemy, żeby ta ustawa dotycząca związków partnerskich poszła do przodu i wszyscy też mamy poczucie, że tą sprawę załatwimy. Co zrobi pan prezydent? Nie wiem. Moim zdaniem znowu będzie kluczył, opowiadał rzeczy, jakieś banialuki nieprawdziwe i na koniec nie będzie chciał tego podpisać. Pan jako polityk lewicy nie ma kaca, że ta ustawa to jest właściwie taki kadłubek, bo nie jest to równość małżeństwa, za którą się opowiada lewica. Nie są to związki partnerskie nawet, gdzie pierwszy projekt w sprawie związków partnerskich to, proszę mi przypomnieć, był chyba w 2004 roku, prawda? Czyli ja dokładnie nie pamiętam, w którym roku był pierwszy projekt, ale mam takie wrażenie, że my jednak nie doceniamy tego, co się wydarzyło. W ogóle kończymy... A teraz mamy status osoby najbliższej. Panie rektor, w ogóle rozpoczęła się i kończy się dyskusja nad związkami partnerskimi, robimy pierwszy krok. Według mnie bardzo duży krok, dlatego że w Polsce mimo wszystko mamy prezydenta, mamy obozy władzy, nawet w koalicji rządowej, które inaczej interpretują status osoby najbliższej, związku partnerskiego czy małżeństwa jednopłciowego. I to, że w ogóle idziemy do przodu z tym i dogadała się koalicja w jakiejś części, no to wiadomo, zawsze musi być gdzieś pierwszy krok. Pan on jest trudny. Kilka zdań wcześniej pan powiedział o godności tych osób jednopłciowych głównie, bo te pary heteroseksualne mogą sobie zawierać różne związki od małżeństwa poczynając. To mówi pan o godności, ale osoby LGBT, kiedy były założenia ogłaszane tego projektu, Parlamentu bardzo krytycznie go oceniły. Mówią tak, nie ma zawierania tych związków w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma wpisywania do... No dobrze, ale to panie rektor, ja to rozumiem wszystko. Tylko z drugiej strony rozpoczęliśmy rozmowę od pana prezydenta. Znaczy, można w parlamencie to przyjąć i w ogóle nawet nie mieć nadziei, że coś prezydent podpisze. Tutaj przynajmniej jakaś nadzieja jest, że podpisze. To znaczy, albo walczymy o to, żebyśmy rozpoczęli te procesy, albo dalej tylko walczymy. Znaczy, można napisać wszystko. I co dalej? No i tego nie przyjmiemy. To chodzi o to, żebyśmy to przyjęli, czy jeszcze żebyśmy o tym rozmawiali? Bo jeżeli mamy rozmawiać, to to nie jest mądre. Bo to do niczego nie doprowadzi. Będziemy rozmawiali następne 10 lat o tym. A ja nie chcę o tym tylko rozmawiać, chcę to załatwić. Więc albo załatwiamy i najpierw robimy tu przecinek, później następną rzecz załatwiamy, ale idziemy do przodu, albo nic nie robimy i mówimy, no dalej nic nie ma. No to ja chcę, żebyśmy coś zrobili, niż nic nie zrobili. Martwi pana treść tego 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy. Teraz dowiadujemy się z Wall Street Journal, że oligarchowie rosyjscy rozmawiają z biznesmenami amerykańskimi już o tym, jak robić interesy. Czy jest jakaś nadzieja, że ten plan, że to będzie plan pokojowy po pierwsze, a nie tylko rozejm i czy w ogóle on wejdzie w życie? Czy pani powiedziała planu pokojowego? Ja mam inne zdanie o tym. Znaczy, plan rosyjski na wygranie wojny jest taki, jak 28 punktów, które zostało przedłożone Zełenskiemu do zaakceptowania. W mojej ocenie to jest zdrada Ukrainy, która by się dopuściła na oczach świata, gdyby to się odbyło. To jest złe. Nie powinno być pokoju, który udowodni, że Rosja tę wojnę wygrała, a Ukraina przegrała. To Ukraina ma nie przegrać wojny, po pierwsze. Po drugie, zbrodniarze z Buczy, czyli Rosjanie, muszą wiedzieć, że nie wygrali tej wojny i gdzieś po drodze ponieśli porażkę, a nie ma być teraz pokój, status biznesowy i dobre relacje. Nic się nie może wydarzyć, żeby to zamazać, co się co miało miejsce. Pan mówi o zbrodniarzach z Buczy, ale tam wyraźnie w tym planie było napisane, że no nie będzie żadnych rozliczeń tych zbrodni wojennych. Ale dlatego zacząłem mocno od podsumowania tego planu, żeby powiedzieć, że jest zły. To oczywiście mogę pisać słowami. Jest zły, niekomfortowy dla Ukrainy, jest straszny dla przyszłości, ale to się kończy tak, że jeżeli plan, który Rosjanie napisali, ma 28 punktów, a Amerykanie opowiadają, że mógłby być ich planem, by doszedł do skutku, to od dzisiaj za 3-4 lata będziemy mieli kolejny etap wojny w Europie. A dlaczego przy stole negocjacyjnym na przykład w Genewie nie było Polski? Bo w tym planie znalazł się punkt dotyczący Polski, że w Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce, czyli prawnicy, którzy się zajmują prawem międzynarodowym, mówią, że to może być tak czytane, że po pierwsze europejskie, a nie natowskie, a po drugie tylko myśliwce, a nie na przykład sprzęt ciężki, czołgi natowskie i tak dalej. Polska jest wiarygodnym partnerem NATO. Stacjonują to żołnierze z innych państw, w tym amerykańscy żołnierze. Stacjonuje to amerykański sprzęt i nic w tej sprawie się nie wydarzy. Potwierdzał to amerykański sekretarz wojny i przedstawiciele administracji amerykańskiej. No ale również ten plan temu przeczy. Nie, ten plan mówi o tym, że dla wsparcia Ukrainy będą z Polski mogły startować i tutaj stacjonować statki powietrzne, bo nie wiem, czy tylko samoloty, czy śmigłowce, czy cokolwiek miało to być innego, ale takie, które będą wspierały Ukrainę. To nie jest plan o tym, że w Polsce ograniczamy jakieś siły zbrojne, więc szukanie w tym akurat punkcie problemu nie jest problemem, bo tam jest 10 więcej innych punktów, które są problematyczne dla Polski. To co jest największym problemem dla pana? Bo rozbrojenie armii ukraińskiej, ograniczenie jej de facto do połowy, doprowadzenie do tego, że Ukraina będzie miała status przegranej tej wojny, a jednocześnie Rosja zacznie szybki handel międzynarodowy i odtwarzanie swoich wpływów, jednocześnie rozbudowę swojej armii, która może w przyszłości posłużyć kolejnej agresji. No to są rzeczy, które według tego planu się wydarzą i to szybko. Afera korupcyjna w Ukrainie szkodzi tym rozmowom pokojowym? Osłabia pozycję Zełenskiego? Na pewno. No, dzisiaj słuchałem pana prezydenta Trumpa, który w swojej głównej wypowiedzi, wracając z Florydy do Waszyngtonu, powiedział, że największym problemem jest korupcja, więc to też pewnie jest wykorzystywane w tych negocjacjach, które mają stanowić pewien etap nacisku na Ukrainę, a nie tylko prośby, żeby Ukraina w tych negocjacjach uczestniczyła. Wczoraj ale korupcja w nocy... jest, panie premierze, w Ukrainie realnym problemem, bo polska prawica, jadąc na tej antyukraińskiej nucie, mówi, że po co mamy płacić pieniądze dla Ukrainy, wydawać na zbrojenia, pomagać Ukrainie, skoro oni te pieniądze rozkradają. ale chyba też z tym porządnie walczą, bo skoro tak wysoko ten urząd antykorupcyjny sięgnął, że po szefa najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego, no to wydaje się, że... Ale prezydent Zełenski chciał akurat to nabór ograniczyć. Nie ma miękkiej gry, tylko w prosty, mocny sposób są decyzje podejmowane, mówiące, chcemy z tym walczyć, chcemy z tym skończyć. Ja nie wiem, to trudno polskiemu politykowi odpowiadać, jak jest na Ukrainie układy biznesowe. O tym, że korupcja jest na Ukrainie, nie wiemy od dzisiaj, tylko od lat. Wojna, myślałem, że to wszystko wyczyściła. Okazuje się, że nie. Dobrze, że to jest dalej wypalane w takich działaniach antykorupcyjnych, oby przyniosło oczekiwany efekt, a jednocześnie nie osłabiło negocjacyjnej pozycji Ukrainy, bo to źle dla Europy i dla Polski. Wojna to jeszcze nasiliła tę korupcję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i kandydat na szefa Nowej Lewicy. Dzięki wielkie. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Witold Tumanowicz, Konfederacja i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Martwi pana ta gra prowadzona w tej chwili między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, w której obie strony nie odróżniają się od siebie tak wyraziście, jak to było za czasów zimnej wojny. Według Wall Street Journal to jest taka relacja biznesowa. Najbardziej martwi mnie sytuacja, w której Polska nie jest podmiotem w ramach rozmów, tylko jest przedmiotem tejże rozgrywki. Nasza dyplomacja leży, nie jesteśmy nawet brani do stolika. Wszystko tak państwa naprawdę... europejskie nie są brane do stolika. Amerykanie chcą to po prostu załatwić z Rosją i vice versa. Ale to nie tylko problem Polski. Te państwa, które są konsultowane w ramach rozmów z Trumpem, nie biorą Polski ze sobą. I nie dziwię się, ponieważ obecna koalicja zrobiła absolutnie wszystko, aby zrazić do siebie Donalda Trumpa. Europejscy przywódcy także to widzą. Donald Trump pamięta te wszystkie wypowiedzi Donalda Tuska. Ale odwrotna strategia też nie działa. Polski prezydent Karol Nawrocki zrobił wszystko, żeby zaskarbić sobie sympatię ze strony Donalda Trumpa. Chwalił go wiele razy, chwalił go w kampanii. Spotkał się z nim w kampanii, no i też teraz nie jest konsultowany w tej sprawie. To akurat też nie dziwne, ze względu na to, że mamy niestety, ale też bardzo źle skonstruowane prawnie kompetencje prowadzenia polityki zagranicznej. W zależności od tego, jak się ministrowi spraw zagranicznych podoba sytuacja, jak się mają niepowodzenia, no to zły jest Karol Nawrocki, ale jeśli prowadzimy rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to liczymy na to, że prezydent Nawrocki coś uzyska. No nie można mówić takich rzeczy, które niestety są niespójne. Politycy Konfederacji w ostatnich dniach bodajże pierwszy raz tak jednoznacznie skrytykowali decyzję Karola Nawrockiego. Chodzi o odwołanie spotkania z węgierskim premierem Viktorem Orbanem za to, że ten dosłownie chwilę wcześniej w bardzo przyjaznych okolicznościach spotkał się z Władimirem Putinem. To nie był odpowiedni ruch? Dyplomacja to nie są spotkania ze znajomymi. To nie jest tak, że można się spotykać tylko i wyłącznie z tymi, z kim się lubi. Głównie powinno się spotykać z tymi, z którymi mamy jakieś rozbieżne interesy, żeby dogadywać to, jak powinny wyglądać nasze bilateralne stosunki. To znaczy, odbędzie się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem prezydentów. Po prostu tego spotkania z Orbanem nie będzie tuż po tym, jak ten z uśmiechem podawał dłoń zbrodniarzowi, dyktatorowi. Okej, okay, ja uważam, że być może atmosfera tego spotkania Orbana z Putinem nie była zbyt właściwa, natomiast potem nie dziwmy się, że nie jesteśmy zaproszeni do stolików, jeśli nie jesteśmy w stanie rozmawiać z ludźmi, którzy, jak widać, mają jakiś wpływ. I to jest kwestia tego, żebyśmy nie obrażali się i nie robili tego typu jednoznacznych gestów, ponieważ niestety mam wrażenie, że te jednoznaczne gesty są tylko i wyłącznie obliczone na naszą wewnętrzną politykę wizerunkową, żeby zaraz Platforma Obywatelska nie zaatakowała prezydenta, czego się prawdopodobnie właśnie pałac przestraszył, dlatego no, to spotkanie zostało odwołane. A to nie powinien Viktor Orban się martwić o to, co pomyślą wszystkie państwa europejskie, gdy ten pojechał do Moskwy? No bo to nie jest po prostu jakiś kolejny polityk kontrowersyjny. To jest dyktator, który według szeregu międzynarodowych organizacji odpowiada za zbrodnie wojenne. Nie tylko na Ukrainie. Tym bardziej powinno się z nim spotykać? Trzeba się spotykać po to, aby zakończyć tą wojnę. Natomiast my mówimy w tym momencie o rozmowie między Karolem Nawrockim a Orbanem. Nie wiem, dlaczego nie mielibyśmy rozmawiać, a szczególnie być może Viktor Orban ma jakieś nowe, dodatkowe informacje, może niezwykle cenne dla polskiej dyplomacji, które byłby w stanie przekazać naszemu prezydentowi. Moim zdaniem obrażanie się w taki sposób jest niepoważne i niestety szkodzi naszej dyplomacji. Gdyby teraz Donald Trump zaproponował spotkanie z Karolem Nawrockim, to byśmy odmówili, a przecież też się spotykał z Władimirem Putinem. Donald Trump na równych prawach spotkał się z rosyjskim dyktatorem. Viktor Orban stwarzał wrażenie, jakby po prostu był tam klientem, zabiegał egoistycznie o interesy swojego państwa. Tam właśnie premier Orban walczył o swoje interesy, interesy także własnego państwa, oczywiście. I możemy się nie zgadzać z tym, ale to jest istotne, żebyśmy my, nasza klasa polityczna, walczyli o interesy Polski. Ta kwestia powinna przyświecać każdemu dyplomacie. Żeby pojawiła się możliwość spotkania polskiego polityka z Władimirem Putinem, powinien z niej skorzystać, czy powinien odmówić? Nie, to powinna być, jeśli w ogóle, to zorganizowana na poziomie dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ewentualnie w porozumieniu z prezydentem, rozmowa. No i pytanie jest, czy taka rozmowa rzeczywiście miałaby o tyle sens, jeśli w ogóle jakakolwiek wola tego, aby deeskalować kwestię związaną z wojną na Ukrainie, bo to przecież tak naprawdę o to w tym momencie chodzi. Rozmowy z przedstawicielami zarówno Ukrainy, jak i Rosji mają i powinny iść w tym kierunku. W Polskim Radiu powiedzieli. Tomasz Trela, Lewica, i ponownie Karol Surówka. Rozmowa dnia. Internauci od kilku dni zarzucają panu, że dba pan o swoje w swojej działalności poselskiej. Chodzi o pana ostatnią wypowiedź na temat podatku katastralnego. Wyraził pan taką opinię, że wolałby pan, żeby ten podatek obowiązywał nie od trzeciej, tylko od czwartej nieruchomości. No i szybko internauci wyciągnęli, że akurat właśnie 3 mieszkania pan ma. To nie jest żadną tajemnicą, ile mam mieszkań, bo składam oświadczenia majątkowe od kilkunastu lat i można sobie dokładnie to sprawdzić. Dyskusja była o tym, czy Lewica jest za podatkiem katastralnym. Tak jest. Pojawiały się warianty, żeby to było od trzeciego mieszkania, od czwartego mieszkania. Część koleżanek i kolegów mówiła od piątego mieszkania. Jeżeli będzie od trzeciego mieszkania, to nie będę się absolutnie uchylał od podatku katastralnego, bo nie chodzi tu o jednego posła czy posłankę, tylko chodzi tutaj o tych wszystkich, którzy mają mieszkań nie 2, nie 3, nie 4, tylko 10, 15, 20. I to nie są tylko osoby, są które takie funkcjonują osoby w życiu politycznym. No są też tacy posłowie. Nie będę wypowiadał się na temat innych. Dzisiaj posłem się jest, jutro posłem się nie jest. Podatek katastralny dla Lewicy to jest uczciwość, to jest odpowiedzialność, to jest sprawiedliwość. My chcemy taki podatek wprowadzić i mam nadzieję, że w najbliższym czasie powiemy pozostałej części parlamentarzystów. Sprawdzam. Czy wyroki i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla polskiej władzy powinny być święte? Dla mnie aktem najważniejszym w naszym kraju jest konstytucja, ale od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, trzeba przestrzegać i respektować wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sam premier Donald Tusk mówi, że nie może Unia w tej kwestii nam coś nakazać. Chodzi o ten wyrok TSUE, który mówi o tym, że Polska powinna szanować małżeństwa jednopłciowe zawarte w tych europejskich państwach, gdzie to jest legalne. Wasi koalicjanci są raczej niezbyt chętni na to, żeby ten wyrok TSUE uznawać. Nie musimy się ze wszystkim zgadzać, dlatego jesteśmy w różnych partiach politycznych, szanujemy siebie, współpracujemy. Natomiast dla Lewicy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien być respektowany, powinien być wdrażany i powinno zrobić to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jaka będzie zaproponowana formuła, kiedy ta formuła będzie zaproponowana. Na pewno o to będziemy pytać i na pewno będziemy ten temat poruszać na spotkaniach koalicyjnych, dlatego że nie możemy wybiórczo traktować wyroków. W jaki sposób będziecie chcieli naciskać na Koalicję Obywatelską, żeby ten wyrok był wykonywany? O technikaliach i próbach nacisku mówić nie będę. Koalicja nie polega na tym, że robimy sobie po złości, naciskamy na siebie, tylko bardziej próbujemy siebie do czegoś przekonać i myślę, że takie działania będą podejmowane. Pewne założenia i interpretacje i sposób działania z mojej wiedzy przygotowuje premier Sikorski, który odpowiada też za sprawy europejskie. Czekamy na rozwój wydarzeń, ale stanowisko Lewicy w tej sprawie jest jednoznaczne. Minister Sikorski raczej znany jest z tego, że jest po tej bardziej konserwatywnej stronie. Wątpię, że rozwiązanie, które on przygotuje, spodoba się Lewicy. Ale minister Sikorski działa w imieniu polskiego rządu i kompetencje, doświadczenie, dbałość o interesy naszego kraju. Minister minister Sikorski ma na najwyższym poziomie, więc ja jestem cierpliwy i czekam, jaki dokument, jakie rekomendacje w tym zakresie będą przygotowane. Politycy PSL-u i niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mają obawy, czy ten wyrok TSUE nie napędzi ruchów antyunijnych w Polsce, czy nie wzmocni się Grzegorz Braun. Jeżeli ktokolwiek boi się Grzegorza Brauna, to w moim przekonaniu powinien szukać sobie innego zajęcia, a nie być politycy. No bo jeżeli my teraz mamy uciekać przed Braunem, który jawnie chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, który nie toleruje, nie szanuje mniejszości, nie szanuje ludzi innego koloru skóry, to ja nie jestem po to w polityce. Ja jestem w polityce po to, żeby przekonywać, że Braun to zło, a demokracja i ruchy prodemokratyczne, proeuropejskie to dobro. I my wygramy z Grzegorzem Braunem, my wygramy z Mentzenem i my wygramy z Kaczyńskim, ale tylko wtedy, kiedy będziemy twardo mówić o swoich postulatach, o swoich ideałach i takie pokazywanie, to tutaj zróbmy krok do tyłu, a tu się schowajmy, a tu nic nie róbmy, nie przyniesie nic dobrego, bo my mamy swoich zwolenników, swoich wyborców. To jest tak naprawdę 50-50 i tak na dobrą sprawę wszystko jest w grze. Równie dobrze można byłoby powiedzieć, jeżeli nie będziemy respektować prawa europejskiego, jeżeli nie będziemy w tej europejskiej rodzinie, to stracimy naszych wyborców, bo też tak może być. W Polskim Radiu powiedzieli. Lovers are like churches, where night after night you worship, and your morning commutes are like verses. Your poetry is your purpose. Have you looked for the poetry beneath the grind? Even when you have the weight of the world on your spine and your car just got declined, but one smile from that pretty woman you were standing behind turns your day into wine. It gets better with time. Look for the poetry in laughter. Look for the poetry in drama. There's poetry in pain. There's poetry in gain. There's poetry in our everyday. Trees when they sway, and the British skies as they transition between the blues and the greys, and the eyes of the old man when he wakes to see another day, and the eyes of the young boy who says, can you come out to play? Look for the poetry, look for the poetry.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek czwarty pod tytułem A on nadal jest. O doświadczeniach traumatycznych najlepiej mówić w języku innym niż twój. Oltre al dolore vissuto nella perdita della mia madre, mai ritrovata. Oprócz bólu związanego ze stratą mojej matki, której nigdy nie odnaleziono, i mojej czteroletniej siostry, wyrzucono mnie z sali sądowej. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Imię, które nosimy, staje się ważnym elementem naszej tożsamości. Nic więc dziwnego, że dla wielu rodziców wybór imienia dla nowonarodzonego dziecka to nie lada wyzwanie. Dla naszych przodków była to nawet sprawa magiczna. I właśnie o imionach i nazwiskach porozmawiamy w dzisiejszej audycji Przysłowie. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Gruszka.